یو خو ابهام د صفت ولا ده جی صفت د واجنوی یا تعدد د استعمال د واجنوی یا تم شهرت د واجنوی پښه کنا نه نه هغه ابهام چې ابهام چیرته موجودی په ذات دی دی مخدوس نو ابهام ذاتی پر تکوي پښه کنا شا د چانا ان ذات دیو ذات نه ازات ست مذکور وی یا مقدر اغه تمیز چې رفع د ابهام د ذات نه کو دته تمیز عن المفرد او اغه تمیز چې رفع د ابهام د چا نه کو وصف یو وصف د ذات مقدر نه کو اته ای تمیز عن النسبت اخته سي تمیز عن النسبت په شکل سمول ذات مذکور نه اته تمیز عن المفرد چې دا تمیز شنا ده او هغه تمیز چې رفع د ابهام دی ایګی ذات نه کوچا سوي مقدر نه دی دا ته تمیز عن النسبت نو تمیز دوا قسمه شو یو تمیز عن المفرد دی یو تمیز عن النسبت تمیز عن النسبت چې وی هغه ابهام په تکي چې په جمله شي وی یا شی به جمله وی پاشه ابهام وی په نسبت شي هغه ابهام چې په تکوي اخته تمیز عن النسبت پوهیږه کنه یو داس وی چې مفرد وی وی اسم اگر مفرد اسم شی ابهام وی په نسبت شي نه وی په ذات ته مفهم مبهم اسم شي په شی ابهام وی آی ابهام په تکوي دا ته تمیز عن المفرد تمیز عن الا مفرد بیا دا تمیز عن المفرد دوا قسمه ده مفرد دوا قسمه ده یو مفرد مقدار ده یو مفرد غیر مقدار وی یو مفرد سبی یو مفرد مقدار تمیز عن المفرد چی وی دا اکثر چی وکی کیږي دا د مفرد مقدار نه وکی کیږي او مقادیر پینځه دي مقادیر سری عدد ش وزن ش انا عدد ش کیل ش وزن ش مساحت ش مقیاس ش پوښه کنا دا غاز مفرد مقدار دی دا شی ابهام چی وی نو دغه چې تاکي کوم د تمیز عن المفرد شو خو د ایګي مفرد نه چې مفرد سره مقدار او کله وخت داسه تمیز دی داسه مفرد نه چې مفرد وسه نه وي غیر مقدار وي خو بهر حال د تمیز عن المفرد شو او کله وخت تمیز عن النسبت وي ذات مقدر نه سمونه د تمیز عن النسبت وي ایګي فعل یا شی به فعل چاته چې نسبت شوی وي پخښه څه شی وي ابهام وي پخښه څه شی وي ابهام وي ابهام په تمیز سره څه شی پیرته شي بیا دخته ای تمیز عن النسبت لکه ایس مثال در کاو عندي رتل زيت امو څنګه یو سر څه شي دي زيت ایز دا زيت څنګه دا تمیز دی دا په دا رتل شي ذات په اعتبار سره ابهام او وصف په اعتبار سره شتا پوښه کرا بالکل چور کدا غټ سر دی رتل یا سوا ده ویني سرین شو خپارته دا غالب کوم کنه پخ سر ده کچا سر ده دا خو یی کنه دا ابهام وصفی ده دا ابهام څه ده وصفی ده یو ذات په اعتبار سره په ابهام ده ځکه چې ته د مقدار نه مقدرات مراد دي نو دیره تل نه خور تل خپل نه ده مراد دا پیمانه اچ کیم شای په دمه ده ترشی اخ طرف ته سکت آغه دیشا نو امو قدر شیخ وسه دی درته اخو شو خو ابهام دی چې وس او ذات په اعتبار سره دی ها چې دا یو سر وو زيتي خجير دي غنم دي جو چې څه شي مانې دي مال نه پته نه لګي چې ورسه زيت اند وي ابهام څه شو پد پرتا شو توا با زيدن شدای زید نفسن لجهاتا دی نو چې توا باندې نسبت زید په ځای شی باندې نشته نو د توا په معنا شی باندې نشته خو د توا باندې نسبت چې زید او کده د زید شو کولای په کی میته بار سره نو تو چې نفسن لجهاتا دی نفس پښکنا نو داینه دا غو سره عرفه دی ابهامې د ذات مبهما مقدرانه وکړه دا سر چې په حقیقت سره لکه داسته چې ویل چې توا با شی اون منسوب ال زید شدا هغه شای چې زید منسوب ده زید خو د دې شی نسبت شوی دی من خیس النفس په شکل بهر حال خدات یې تمیز عن النسبت تمیز عن نسبت That comes the Akra? Sham. At-tamizu ma'i al-ismu al-lazi. Tamiz ma'a ism tayyi. يرفعوا اسم الله ده ال ال ال ده قال كل دي بسابلي كده الف لام بشي ده زائد دي ده الاسم شال لام سدي ده زائد ده اخر شيء ده سيبي اسم الذي بيقدر قناه كده ما تعبير ده شانشا ده اسم نشا بشي كده نذول تا بدي سر دفع دي اعتراض يوك اعتراض ده ور دي شي ما هو عمد مطلق جرفه دي بهم کو دخت سي سوي لشي تمييز لشي نو زو دروشا یا چرف دی بھام اکڑی بھی خوخت و چک تمیزا ما تا زیدون نا قطع رزق زیدن ویش کنا قطع رزق زیدن یہ زید چی رائی رزق کاٹ شا رزق کسا شا کاٹ شا اس پا دلتا اے ما تا سا شا شا مرش زکا چی پا دے کتا دے رزق شا خو اختمال ہوا چې دا کته د رزق په داوا جوي چې پیسې نه وي ور سره بلاوا جوي بلاوا جوي داس کې دی چې دا مړه چې مرشو نو د تا ابراهیم پر تک چې نه د ته د کته د رزق نه دا مراد چې دا یې څه مرشو اس دا ماته څه دی رفه دی ابراهیم وکړه کنه سره دې چې دخت سکت تمیزا نو وی نو ته یې پر جوړ خاصه د جبې دا چې دا اعتراض دی ور کړلای چې ما عام مراد مطلق لفظ سره وایې د شی و سره وایې بلکہ مازه عبارت سے نہ بلکہ اسم اللہ پیش کرنا سمجھ گئے ما تا زید اے الاسنا التمیز ما اے اسم ان پر متا بندے اعتراض بندے ما کا پیش کرنا اگر تمیز کی اسم تے یہی یرفع الابہام چرفع دے چاکو ابہام کی دے ابہام کو دا یرفع الابہام دا کئی دے اعتراضی دے پا دی سرا اختراز وشد دی بدل پوشی کنا زکا بدل شی ابحام پر تکاول منوی بلکه پا بدل شی تشایی بی نا تنخیائی بی سنگ تکاولی بی پشی سرایی بی جا آنی زیدون اخو کا جا آنی زیدون اخو کا روغای متا زید اخو کا برید روغای اس دولتا پا دا غاخو کسا دا ہے دا سرا پا زید شدانو چی بھام وائی پیرتا کن بلکہ زید دلر گئی پا جیدی سے بولو اخو کا دکھ شیئر دا پا حکم دی تنحیا شد ہے بدل تنحیا مانا سنگتا کوا بدل دا بیچی لفظ لر گئی پا جیدی بندی بلک شیئر دی تو پا لفظ اول زید ذکر کرا ہو بیگ پا جیدی بیا سکھ شیئر اخو کا دکھ دا شدانو چی اخترز به عن البدل فان المبدل مبدل منه في حكم التنحيا ده بحكم التشاشدي فهو ليس يرفع الابهام عن شيء ده رفع الابهام دي برشنا لكم بل هو ترك مبهم واراد معين پداشه پرشول دي مبهم دي روڑل دي چادي معين دي يو مبهم شايره زيد خو بس نرغ معلم داي خود دار سے دا پتا نہ وجے د تو چھ دے کنا دے پتہ شکھے بہام کنا نو بس ام بہم دے پریش پتہ سر واٹ مائن شے مائن روا پیش کنا تر کو مبہمن و ارادو معین شا نو ير فول بہم سر دا بدل چھ شو لوٹ شو المستقر داسے اسم وی چدای تشوی نہ اداس ابہام المستقر چدای ابہام وسوی مستقر وی اے ثابتا دا ثابتا سره تفسیر زکو چې المستقر دا ظرف سی غانو زدی اسم فاعل سی اادو اے مستقر نہ معنا ثابت خو کیم ثابت الراسخ فی المعنى الموضوع له خبر امر کنا مطلق ثابت نہ آغا ابهام چې ثابت وی په معنا موزلو شي ستا د المستقر مطلق په معنا ثابت سره دی به دا معنا دي چې ما درمو کوي چې نو آغا ثابت آغا ابهام چې ثابت وی خو ثابت چته وی په معنا موزلو شي به تکا چې المستقر مستقر چې دی دا مطلق ذکر شي مطلق ذکر شي کنه او شای چې مطلق ذکر شي رجع او فرت کامل د مسلو هغه مستقر دی هغه ثابت چې ثابت بچا شي یو مانا مزرو څرش دین کزو دغه چې شته در رسول تام زرد رو ورکه شي دی دا زبر چې نور دا زبر چې نور چې نور چې نور دا مار کړو ور چې نور دا ور چې نور دلته کړو مو اول اول وکړش دستای المستقر الثابت فی مانا مزرو چې په مانا مزرو شې بیا پدا پېښې ځای شا نو مراد د مستقر معنا ثابت شو مراد ثابت نه هغه ثابت چې معنا موزلو شي سمجھ گئے بالکل نو په دې سره هغه به هم په تکیج چې معنا په دا سره دبل دفه دی انا بل کای دی اختراز شو په دا سره اختراز وشو د ایګي غانا شینا چې عرفه دی به هم کو خو ثابت نه په معنا موزلو شي لکه حال صفات پوجا کنا حال شو او سره صفات شو پوجا کنا او صفات مبهمات شول پوجا کنا د ټول په څه شول او اتل شو او صفات مبهمات شول او د ارنګ د صفات شو پوجا کنا او بل څه حال شو دا غون نخر خال خو ورسته په غام باندې په زاد باندې نه ها نه ته خال ورسته دي په دې سره اختراز چا نه وشو چې صفت مبهمات دی یو یا مشترک دی اکرنا د مشترک تو پوه شو کنه صفت مبهمات شو دا په وطن ویلي دارنګ عطف بیان شو متوجه شي پدا سره کرنه د مشترک وته او سره ور سره بل څه په وته بیان په وته اته بیان په وته او صافت مبهمات دا په څه شو وته او وته بل تک شمې جوړې شي تک شته د څه دروازه در لر کړه بل تک شته او صافت مبهمات په څه شو وته او وته درې شای نه په وته په مستقر سره کرنه د مشترک په وته او صافت مبهمات په وته اته بیان په څه شو ویلی دا درسر عرف دی ابهام کو آغا ابهام نپیرتا کهوی چی المستقر دای فی منا مزولاو دا آغا ابهام نپیرتا کهوی چی منا مزولاو شده بلکه دای کسم بل کسم ابهام دای چی یا دی عدم شهرت دی وجنا رو غلائی دای یا دی تعدد دی مونا مزولاو دی وجنا رو غلائی دای یا دی تعدد دی مستعمل فیه دی وجنا رو غلائی دای پا وجه سر ابهام رو غلائی دای آب پیرتا کهوی ټګز دا کې المستقر دا بل کای د اختراج د په تعریف ته تمیز شي په دې سره مستقر نه خو هغه ابهام مراد چې ثابت دی په معنا او هغه ثابت په معنا موضوع له شي چې کوم ابهام دی چې داس مور په داسره اختراج دی ایږي شاین او ته چې عرفه د ابهام کو خو آی ابهام نه پته کوي چې په معنا موضوع له شي بلکې آی ابهام پته کوي چې یاد تعدد دی معنی موضوع له نه غوړي یا د تعدد مستعمل فی دی وجنا رغلای دی یا د عدم شهرت دی وجنا بعد فی بیان شرف دی ابهام دو خوای ابهام پر تکوی چا د عدم شهرت دی وجنا جا انی ابو حفص عمر ابو حفص ابو حفص ابهام سره ابو حفص سره څه مراد وشه کنه بدغه نوم دی عمر صاحب سنو مشهور نو او په عمر ټکی باندې څه مشهور و نو طول عمر ابو حفص دته مراد دی عمر دغه عمر ابهام پر تک دی ابو عاد ابو حفص په ابو حفص په ذات شخص ابهام نه و ابهام یې چې رغلا و په شدي ادمه شهرت توجه شهرت توجه نه و نو ابو حفص مولین د چې بلور دی حفص دا شغل عام نشته بالکل څه کنه دارنګ عیسا رايت عینا جاریه نوز دا جاریتن تا ایدگی پا عین شای بحام و عین خو مشترک لفظ دا خو جاریتن چه اولو آقا نر مسترگ و کاری آشای پیچه شو لان وواتالا پیش کنا عین شروع کنا ایبامی پیر تک خو دای بحام چه پا جاریتن شروع پا عین شروع لائی دای دای بحام ذاتی نده ای ذات پا اعتبار سرا خو ایمانی کام و مشترکی دی خوارا مانا ایوی بمان دی پراکو شای بشاو زالی مانا استرګه مالی ما مانا دغه پروازه ده دارنګ چرنه دو دارنګ ګنډي دي دارنګ سره زار دارنګ پلونکای دار غرمسترګه دا مانی مالی دي شه بالکل دا دا ابهام چې رغلای دی د کثرت ته معنی موضوعلو دی وجنه چې معنی موضوعلو متعدد ده تعدد معنی موضوعلو دی وجنه سره رغلای ابهام د پات جاری ته سره هغه ابهام پته شوی پر ذات معنی موضوعلو شو ابهام نشته پوه شئ کنه دا نه ګو صفت مبهمات مبهم به شنه مبهم چاته مبهمات چې زه وښه اسماء اشارات و موصولات دا تصیحی مبهماتی اسماء اشارات و موصولات تصیحی اسماء اشارات دا اسم اشارات دا اسماء اشارات وخلا اسم اشارات دا شیسا اختلاف تا دا چاپ میان شی جمهوری نا دا متاخرین و متقدمین دا موصولات دا خاص چه دا چا دا پراوزا دی پوښښه کنه هازه سره خپل مثال هازه چا دې پر آزادو نو متقدمین مزاف ده ده چې دې هازه مفهوم کلی هوته ده مفرد مذکر مخصوص به خصل مصدر هازه نصیب مرادی هر هغه مفرد چې مذکر وي او پستر کې سبي اته په هازه سره سوال اشاره اس متقدمین چې دې مفهوم کلی دې پر آزاد ده مزاف هازه هازه د دغه مفهوم کولی پر اساس وزا شوی دی شته دا وزا شوی دی دای مرامو دراو دی چې چې په پداسه کو استعمالی شي راوي چې نه استعمالي په جزئیات شي به شرط له استعمال په جزئیات وزا یې مفهوم کولی دی پر اساس خو استعمالي به چا شي په جزئیات شي ځکه موضوع له هغه شی په قربي چا منضبط وي چا څه وي منضبط وي او معلم وي او عام فهم کولې منځبته او جزئیات دي اخو خیر بترای لهدا جزئیات برنده وته په هغه شته کنه وزاله مفهم کولې خو استعمال په جزئیات سره په مفهم کولې چې چیرې استعمال شي نه چیرې مفهم کولې ته مفهم کولې خو یو امر مخصوص نه دی جزئیات مخصوص دي مفرد مذکر مخصوص به خصل بصر سره دی دا دا دا دا جزئیات ته اشاره استعمال شي پیدا شي هاذا هغه مفهم ته خو هاذا سره اشاره نشي دا چې مدار دی د متقدمینه متأخرین څه وی چې نه دا وزه دي پوره د جزئیات دا خو صرف دا دو کته چې دا منضبط نه دي چې مفهم کلی په شبر اد ګرځاو مرات په ځان ونیا مفهم کلی مور تاسو ګرځاو ولا ونیا ګرځاو ولا مفهم کلی څه ته دا د مفرد مذکر مخصوص به خصل بس دا ونیا مې دته مې هاذا نه ولا دی سوچ کې او مفهم کلی مې دا تایور جشته سره کني چې دا مفهم کلی باندې غار وغای دا د رسنامي مندور کله دا موږ ته د هغه د پرڅد ایو وزا غلا بیا څه پښه روغای په دا ونیا څه ګروغا ځوان روغای هغه د پر وزا دا پښه روغای دا پښه روغای دا ور پښه رسی کنه هر وې د پر د هغه څه دی نو وزا عامه شکه خاصه شو موضوع له خاصه شو موضوع له خاصه شو خو موږ مفهوم کلی پښه مرأت وګرځاتو مفهوم کلی پښه وګرځاتو مرأت وګرځاتو نو سی دا غا پا حادا شا چیزای سمال کدام مانا مجازیدو که حقیقی شوی متاکید نبنه بده حقیقی مانا دو دا یه حقیقی مانا شولا نو دا یه حقیقی مانی دیده او دقی مانی دی پرا دا حادا سدائی خالی مفهوم گولی پشت سدائی مرعت تایی پشت کنا نو ایسی تو نظر بسنو که دا مانا دی پرا جدای بدا شا دا مانا مالی مادو که مجهولا دا مالی مادو معلوم مادو دا مانا دا معلوم بیده ایسر شاہ متوجہ شے دارنگی مفرد مذکر مخصوص بے خیص سلبسر دا معنی معلیمہ معلیم دوکا محبوم مبہم آدھو معلیمہ شاہ بے دا حاضر شے ابحامی سے شینا روغائے نو متقدمینی چی دا ابحام دے استعمال دے وجہ نروغ لدے چی استعمال پا جزیاد دے مستعمل فیہی معنی متعددہ دو یہ دی وجہ نپشت روغ لدے زکا چی بدخش استعمال جی بدخش استعمال جی بدخش استعمال جی بدخش استعمال جی بدخش استعمال جی مش کنه یا ایو هاذا الرجل چه الرجل دی ورسره اول کده وو دا په ساده استعمال شه نو په داجه مبهم دی په د ابهام په معنا موزلو شه نه دی په معنا مستعمل فيه شه دی وشوا نو ابهام د تعدد د استعمال دی وجنه شروع دی دا رنګ دا متأخرین چی وی چې دا هر معنی دی پرسته دی نو بیا په هر یو مرشه به باور نشته خو دا په هغه شته به هم رغلای دی یی تعدد د موضوع له دی وجنه رغلای چې موضوع له یی څه دو متعدد نه مې بالکل ورما ځل دی شاله متقدمینه کوم تاخير ویلې چې خدا غره مفهوم کلی مشه نه خاطر د دې ورش داسې کړه الان میگویم موضوع را گردهایی یه داورش ها متقدمی نیست آره آره داورانه غیر مبادا ما خونه کلی دوگان آب جزییت شستم ادیش آره جزییت داره خودی خواه مزاب شود داورا ویده داره داورا ویده متأخرین مزاب غورده ویله نو دا خدا خپل په دورګه چې ټول عمر په مجازن استعمالي چې حقیقت خور استعمال شنا چې مره حقیقت نه استعمالي دي له دا نه فهمي نه دا چې عام شاده پر دایم متروک الحقیقت وی عام شاده مجازن دا شریف کلام درو نه دي او متأخرین مذهب څخه ولا چې استعمالولې په مره حقیقت شوش نو متروک الحقیقت نه شي چې مذهب غورا دی خدا ته سوي صاحب کو دی شو په تفصیل دا وخت نه تدې وی دی پښه ته تشي پښه ته زړه وی دا سره ولا ترشي وی پښه پښه شتا وی پښه چې کومې داسې سنت دا څه په دغه منطق په دا نه خو دا د نه شي اکثر موږ دا مرشه مته پښه زمي شه مرشه تر کړه دا واخه مرشه دا واخه شه خپل تاسو تر کړه دا مې کوم مرحت ول دا غوړ مې ولای وته وزع ما موضوع لو ما وزع خاص موضوع او خاص او پرونکې دا مې غوړ تګلی شه خو شې نس دا که زغه شي خبره شام متوجه شي اي از الراس في المنا موضوع له من حيث انه دا تکي بشرغا من حيث انه پدي حيث سره چې دای معنا زده موضوع له ایسه بیا دا دره پښ پړ دي چې مستقر نه رواسته د دې ویل رواسته وچ و ان المستقر و ان کنا بخصب اللغه هو ثابت مطلقا ټیک ته په اعتبار لغه سره خو مطلق مستقر په معنا د ثابت سره دی خو مطلق چې دای دا مطلق ذکر شو مطلق چې ذکر شي شای ين صرف ویل کامل او کامل به بام بیا اور وځي په څه کرا صدقې ټیم کې دی چې دا کای دی اختر راځي دی وخت را بیا مخره ایت عینا جاریه فإن قوله جاریه ته يرفع الابهام عن قوله چې عینا لكنه غیر مستقر دا ابهام معنا مزرو شنه دی په حسب الوضع بل نشئ فی الاستعمال دا چې مو پیډه شوای ده پڅه شده په استعمال دی وجنه به اعتبار تعدد الموضوع له څنګه چې موضوع له یو څه متعدد ده نه به وکذا یقع بالاختراع عن افساق المبهم لک هذا الرجل فان هذا مسلط اما موضوع لمفهم کلی خو به شرط استعمالی فی جزئیات لکه دا چې مذهب او لكل جزئین جزئیر منه لکه دا مذهب ده شده محققین متأخرین دي ولا ابهام في هذا المفهوم كله نبدا المفهوم كله شيء ابهام تا ولا في واحد واحد من جزئياته بل الابهام انما نشئ من تعدد الموضوع او يو او دي تعدد شده وجنا مستعمل فيه دي وجنا دوا فمذهب المتاخرين من دي تعدد مستعمل فيه دي وجنا ابهام رغله دي مذهب المتقدمين تعدد غاده وجنا نعم المتاخرين پر تعدد الموضوع دي وجنا ابهام ده او پر المتقدمين تعدد مستعمل فيه دي وجنا ده لوس فتوصيفه بالرجل ليس داش من وصف الرجل ترى قدوي يرفع هذا الابهام دا ابهام يبرتك لل ابهام الواقع في الموضوع له نا ابهام جو وقت منا من حيث انه موضوع له نبه بده وقعه وكذا يقع بالاختراع عن فتات بيان ده عارف بدي سر اختراع ده في بيان نهر وغاي في مثل قوله ابو حفص عمر فإن كل واحد من أبي خفص موضوع لشخص معين معين سريد برواداش لا إبهام به فدرست إبهام ستا؟ نعم لكن لما كان عمر أشهر عمر مشهور ذال بذلك الخفاء الواقف بأبي خفص كيف أبي خفص كيف أخفاء أبي الله رشاوه لعدم الإشتهار ذلك كان مشهور دا. لا للإبهام الوزي لا دي إبهام وزين دي ببرتشوه إبهام وزين ستا فإيش أكنا عن ذات دا تمیز آغا اسم تجرفه دی ابهام خود چرا یه ذات ناکو پا دا سر اختراع دی صفت و دی خانه زکا جرفه دی ابهام خواه دی ذات ناکو آی دی صفت ناکو لکه مثال پتاو جعنی زیدون راکبان اس پسی شیسی بانوشتا ایده که راکبان آغا حالت خالیدی راکو چه حالت شی ابهام مو چه ورکا پا شروع غای او کا پا گاڑی شروع غای دو چه راکبان مدرف دی ابهام دی ذات ناکو که دی صفت ناکو دارنگی جاني رجل العالم جاني رجل عالم نو عالمون سرخ پر رجل پر ذات شخوی بهمش دا سالی خمشتا مالی دیچی مذکر من منی آدم ای تجاوز وانا خاتی سیر الی خاتی بطاق مالی مالا دو سالی مالا خوار سیتا مالی مالا پوش اگران او که ابهام دی پتش شده پس وصف شده چیو سر رجل خدای خو جایل دی که عالم دی فر عالم سر آغا صفت آغا ابهام نو پر ذات تک سر احتراز صفت نوش و دی چا دی حال نوش واخترد به عن الناتي والخلف إنهما يرفعان الإبهام المستكر الواقف في الوصف لا في الزعطة وتحقيق ذلك إسادك ترنك دوز در رتل انسا دهو إدهك اسمناز ده در رتل چه وزي وزا کرائي ده پشکرا إني من ده برا ده من اخو مزولاو خوي معاينة دو پشکرا نصف من ده برا وزا ده شا خوبس چه بھام پا دشت دائی دا پا اعتبار دی چا سرا ذات سرا دائی اے جنس سرا دائی زکا چه رتل خپلا دا خپل زنی مانا خو ندو مارا دلتا خو دی رتل نا آغا شایده چا مگدا آغا مقادر شایده چا پا رتل بنده سکی پی ام ای آغا جنسی مانا شایده سرا دائی اے بھام دائی چه اوز کا آغا سر چه دائی دا دی جنس دی غنمی نا دائی ای جنس ته مانی نه دای د جنس ته تل نه دای د جنس ته ګمنه نه دای د جنس ته خجر نه دای د جنس ته بس په شتره نه ده خدای شي نه ای کیم شنه ای بهام پته کوي په خبره پېښه کړه نو دا غا زیتند چول جنس ته شته درته ما دې شي زدا خپل رتر مش نه مالین دای رته خو سرته یا خو نصف منته ای بالکل پوښه کنه اخ مالین دای اخ کیم شای چې په دسر را دای اغه اج په په جنس شي نو یخ په ذات شي اجنسی مانا شي به هم او یو دغه وصف دی هر تر یو څه دی وصف دی ځکه چې رتر خو معین مقدار ته معلوم دی خو پته شي به دا شته چې دا کوي د بغداد دی رتل دی یو عراقی دی یو پاکستانی دی یو افغانی دی کوم رتل دی کاوه دی چې رتلون بغدادین اثر دی بغداد ولا یا افغانستان ولا اثر به دا بغدادین او افغانیون یا پاکستانیون دا بیا عرفه دی فهم د صفت نه وکړه د ذات نه خنو وکړه ذات خو بیا موږ جوړ د چیز د سر دي څه شي اچ کې یو په زیتن سره کې یو په سیمنن سره کې یو بل سره کې پوه شو کنه په یو څه یې يرفعن لبما تحقيق ذلك وذا ان الوازي لما وزع الرتلة وزع الرتلة كما صلت مثلا للنصف من فلا شك ان مزلهم معن معين متميز اما واقل من النص شد النصف كام هنا داي او كربع او اکثر هم دای لکه من من نه بلکې نصف غار دل چدای نیم من دای ولا یبام الا من حيث ذاتي ام من جنسي من حيث الجنس غاشتا پوه شو کنه شا ذات خو ته برتر مالین د جنس من دای خو جنس چې چا کیم شای په پیوم دی پاشه باندې فین ولا یلم من بحسب الوضع انه من جنس الغسل او الخل او خل خل یا غیر ما سر کا دو ک گمنه دای ولا من حيث وصفي او شا بل څه دی او الا من خيص وبل من خيص الوصف اي بعمد اي بشيء اي وصف اعتبار ترى مش ذات اعتبار ترى مش من خيص الجنس وصف بعمد فاين لا يمن بحسب الوضع انه بغدادين او مكين شدا كيم قاعد ريت الله فاذا اريد رفع الابام الوصفي الثابت فيه بحسب الوضع نؤد بها بصفه نرتو بتروري صفه تروري وي او حال فيقال رتل بغدادي يا رتل بغداديا فيني واذا اريد رفع الابام الذاتي نو كيلا زيتنا نو زيتنا يرفع الإبعام المستكر عن ذات لن نعطو والحال فإنهما يرفعان الإبعام عن الوصف درفة الإبعام دي شانا مذكورة أو مقدرة باستا نبيسا ریکارڈنگ پہ بند کر